اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سورة الحجرات کے آیات کریمہ نن دے سورۃ منشی آیت نمبر 22 برون کہ نے اللہ تعالی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن یا ایھا الذین آمنوا اے مومنو اجتنبوا ذکر پرہیز اجتناب کثیرا من الظن ورہن گمان النش ان بعض الظن اثم اس لیے کہ بے شک بعض گمان سے گناہ برا ولا تجسسوا بما سو تجسس کرا ولا یکذب بعضکم بعضا بما سو تہمان حق ویکسنس غیبت کرا ایحب احدکم کیا تہمان شکاں پسند کران ان یاکل لحم اخیہ میتا سکیپا مرد بوئی سنما فكرهتموه تشوتنا بطن كران واتقوا الله يكوت والله تعالى إن الله تواب الرحيم بشك الله تعالى شو تواب قبول كرون رحيم يعني رحم كرون الله تعالى كن سنة تعالى سفتيرا آية كريمة كيس ابتداء سن رواب فرموان با ايمانا اجتنبوا كثيرا من الظن فيسوا بارح وقمانا مشن كران پرهيز ظن اتشعر الاسم بنان التخمة والتخون تخمة كو إلزام كو إطلقاون تخون كو كخائن سمجن يعني خيانة كرم كو سمجن ظن شو شك كو غالب آسا شك شاتان اسم ظن اكس انسان اس كوني مصرس متعلق یا كون شخص اس متعلق كان خيال دي مگر يا سي يوتي خيال آسي تسي آسي خيال آس رات كي كم سي جو ذهن اسمان مگر ظن شي جو بنا غالب يعني ادنسان انسان كيسا بي كون سي انسان اس متعلق یا کوئی چیز اس متعلق خیال تو کرن اس تم غالب خیال بنا اتے چ بنا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وارہ ہیں احادیث مبارکہ من ظن بعد نشان منا اس مدن احادیث شریف جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت اس متفق علیہ روایت سے نظر ہوں کہ یا کو وزن گمان نشان جو پاس روزا یہ نظر جس عام بیٹھنا کرن بعد گمانی کر جو یعنی برو گمان نش فإن ظن أكذب الحديث اس لیے کہ گمان شے آسان سارے خود اپوز کلام یعنی اگر کہا کون شخص اس متعلق وننی ونی لی ونن آئی کو شخص اس ان طرف گو اس بنی کا بنیاد وچا تحقیق کروں بازی نیری ونی سے بے بنیاد ونی لی ونن آئی سے آمد کیہن یا صرف خیال اسکن تلکو تا چی اپوز گو اخذاب سے اسکن شخص اس متعلق وننی بازی شخص تحقیق کرنے سے نیرانگا لگ وہ یہ کہتا ہے ورنہ اسلام تو اثر خیال اس پر مبنی تو کوتا بور ابو ذات سے تاوش فرما رسول صلی اللہ علیہ وسلم فہم نظر نہ اکذب الحدیث اسے کہ ظن نظر سے سارے خود بور بار ابو برو کو فرما ولا تحسسوا ولا تجسسوا اذن ایت کریمہ سن شمانا کر نام تحسس شوانان کام دنیا سے فنان چ یعنی سود کو سن کا کلام ہوسن تو تجسس شوانان کو مطلب حقیقت طلب کرنے خاطر محنت کر من دوسرے چیزوں نشان چھو اسی منع یوان کرنی ادبا جس آیت کریم اسن سے برون کن دی دی در شہدی شریف یا حدیث شریف اس مدال ظنو بز مومنین اس پای اورا کہ مومن انتی دے ستے رج گمان تھا تا دوار اسن چھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤن فرمو لا تظنن بکلمت خرجت من اخیق المسلم الا خیرا لا تظنن تو یہ دیو نہ ہرگز بہ ہرگز گمان کر بی کلمتن کوئی نہ تک کچھ سوچ خارجت یا سرام و ذاتی من حقیق المسلم تو جس مسلمان بہ اس نش الا خیرا صرف جو رتی گمان کر تد بار اسما و انت تجد لها فی الخیر محملا یہ لتا خیر اس پہ محمول کرنے کا گنجائش ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سلامت پر شروع دوبارہ غور جن حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مذات آیت کریمہ تشریح کراون فرمایا لا تظنن گمان مؤسیو کرام بی کلمہ جن تحکن کچس خرجت من اخیق المسلم یسون اس مسلمان بوئی سجرائی الا خیرات وائروت یعنی اس تکاقات مسلمان بوئی سجرائی جو بودان تحسن شنہ جو خیر گمان کر وانت تجدو لحاصل خیر محملا یلی گنجائش آتی تحکت من کانتی خیر و پہل و سمجھن سندر تو ان پرابلم چھے یہ چیز کی اس یمت گمان بعد گمانی کران چھے اس سے سمجھان پانیم گمان چھے اس الہام نشا گور بار پرابلم آگو آپ انسان چھو گمان کران پر چھو تمیسی گمتات گمان چھے دائرس مدوانی سنس چھو حرام ہم نشربن قرمان یا گو یا تو چھو سمجھان پانا چھو چالا گوٹو سمجھان کی مین خیالات چھن ہنگ تو منگا آسان کیا تو ان چیز پر چھو زیادہ پاہن برونٹ نیرس لگوئی ان چھو میں الہام ہے وہاں آہ یہ چھو واقعی یو سیر نفر آہ ان چھو مقصد اس واقعی یہ ہے برد ورحال یہ ہے انسان سن مطلب منتی ذہنیت سلبی ذہنیت اس قوم ہے پرس کچھ کچھ اندر شر و پہلو تلاش کرن پرس کچھ حرکت سوئی پرس کچھ انسان سوئی برائی ہندی مطلب تمس نتیجہ کارن تمس جو کخو ماں تمس جو کانیو ماں تمس وطن ذہنس ماں یہ چھ بات گمانی ہم انشاء اللہ تعالی یہ آیت کریمہ سمانا شکر ہم اسے اگر واضح آپ کی بات گمانی ہے شجاع رام رب دین اسی سو برائی نشن بچن و دعوفی برون کو فرمو والا تجسس ہو بیمو تو تجسس کر تجسس کی بار اسمت گزروی چیز کہ اصلا یہ حدیث شریف ہم سے آمنا والا تجسس ہو تو تجسس گو کنی چیز اچھ حقیقت تلاش کرن یہ یوں چیز ایسے درکار چھن اچھ یوں ہی پتہ لگاندہ آگو دینی مسئلہ میں تحقیق کروں جو حق کہ وہ دنیا کے معاملات میں تحقیق کروں نہیں مس بکار جو حق یا وہ نہ شخصان دین سے نہیں وابس نہ شخصان دنیا سے نہیں وابس بیش لوکن ہیں جن نیتی معاملات سے نہیں وابس اس میں ایک کہیں کہ کان دخل چھن تو تاک بارس میں لوکن ہیں جن من حقیقتا پتہ لگون لوکن ہیں جن حرکات و سکنات پتہ لگون اسی چھونا تجسس جس میں اللہ تعالیٰ یہ آیت کریم اس میں واضح بہتن منع شکر ہے وَلَا تَجَسَّسُ سنن نبی داود اس میں صحیح حدیث شریف اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشن آف شخص آو ان ذن اکتر فکر کی صحابہ رضی اللہ عنہم کم انداز اس تجسس نشن بچنس کوشش کر اس میں فرما بان کہ اتیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فقیل لہو آف شخص آو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نشان انہ ام بتاو تبان وانہ ہذا فلان تقتر لحیتہ خمرا یہ چھ فلان شخص تو چھو چھا انسی جس ریشت کو شراب بطا اس جی شراب جا فرمو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انا قد نہینا عن التجسس حالانکہ ان شخص واجہ برائی اچھا من دلیل ثبوت سانوں میں مگر فرمو انا قد نہینا عن التجسس فرمان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک سے تجسس نشن منع کرنا ہم سے کرنا شروع اب فرمان ولیکن ان یظہر لنا شیئن ناخذ بھی ہاں وانی اگر ایسی کون چیزہ ظاہر گئے انہیں برون کو نسان حج آو اس سے تلاح کرن کاروائی کر اتنا سن تیرے اس فکری کی صحابہ رضی اللہ عنہ ادبار اسمان تجسس تبی کون چیز ظاہر گئے نظر میں فرق سمجھا اگو کام چیز کو ظاہر ہے سری بنو نشیت بڑھ سکو بدا ہے اگو تجسس ویشن ظاہر کی ہے اس بعد ہمیں حقیقت خان میں صدر پانو محنت مشکت کر رہا یہ ہم چیز نشتے موقع رہے کروں انہا قدنین آنے تجسس حالانکہ بزاہر سے بات ہیں یک موقع پر ایسا ہی اس کاس کر رہے یہ شخص سے اس واضح ہے انسان شراب سنے اس واضح ہے مگر تو فرمو اک بیسے ابتدا اسمان لوکن ہے دن صدر کہ یہ نہ ہم وقت تو پن قدر تجسس سے جواب اختیار کرو تم نے شروع ہے تو چاہے پیڑا آرام کر رہا ہوں ہاں یہ چیز ہے کہ اگر ایک پیڑی ظاہر کو اس کرو اس پیڑن کرو وہی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ شی سنن ابی داؤد سنن نسائی جو فقہ روایت سنن تفسیر اس میں ذکر کرا ہے جو صحیح روایت ہے اس میں دخین چاک شخص ہے یہ ہے عقبہ تو غالبا چھ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ تمن ستم تمن نشن کرا شکایت ان لنا جیران ان یشربون الخمر الیس کی ہمسائی تم سے شراب جوا وانا داعين لهم الشركاء فياخذونهم بس دبان بغتا بوليس زمن جزبارت من تنها عند من رجل جرسار كده قال اقوى بن عامر رضي الله عنه من جواب فرماش لا تفعل اي كان هشيكي ولكن اذهم وتحددهم تذكر من نسيها بي دیو تے تمن اس سن دم کی یعنی مطلب تو ایک فوت نہیں ہوتی تو کیا چیز کرا یہ بجا تھا اس سن تے حدیث قال راوی صدقہ ففعل یہ قر برابر دخین رحمت اللہ علیہ فلم ينته مگر تم آئین امن شن باز بتاو یہ گزرک بھی اقوى بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ انی ربن انی قد نحیتهم فلم ينته وهذا ما اساس گویت من نشان تمن پورا دوبارہ ما هذا بکی مو اسو کرا تے بروج بھی تاخیر ہے و انی داع لهم الشرکاء فتاخذهم بس طبعا پولیس و رٹنا و تاکہ تم تم رٹن تمن اقوا رضی اللہ عنہ فرمو و یہ حق خرابی ہے تن جو لا تفعل ما تر یہ حق فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي مبود رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماه فرمو من ستر عورة مؤمن إذ مؤمن سندس بشو پرد کرنا موشو تك يد پرد کرنی چیز مان پرد کرن کو مطلب کیهن نمان قصیح بیا کنن نسیح سوان جاری مگر رسوانا کر اشی دایا من سرا یا تکھا موز آنجا دی کا اشارت سوری نندر بات بس یہ بھی بے پانتن منٹن نندر یا تکھا وہ اس کا سی تو اساسا مفادات واپس تھا تو چلو سوان کو ہم کچاران پیٹ دن گیا تھا نکر ہو بس رسوا دشوے چیز سن اسلامی کی اسلامی تعلیم چیز کہ نصیحت چھتا بن جاری مطلب امر بالمعروف ونہ یعنی المنکر چھتا بن جاری اور دوئی میں تب چھتا بن خیال تھا ان دیز بس نگستن رسوائی بات انسان کے فرمو حدیث شریف چھو یزن اختلاف چھو کران کیا ہیں محدثین ہم کے صحیح آسان پر مگر کیا چھو دبائیں چھو صحیح اس لئے انشاءاللہ اس حدیث شریف صحیح اسمان فرمو من تدر عورت مومنین اس اجیس مومن سندس اے بس پارد چھو کران فبعن مستحیا موعودتا من قبرها یل اج انسان اجیس مسلمان سندس اجیس اے بس پارد ترو مشدودا ثواب یم زن آخ زندہ دفن کرم اس لکڑ بچی زندہ کر یعنی سن زندہ ہو تو آئی دفن کرم تیم کر سا زندہ جسار دی پتا آخ کانی انداز قرآن کریم اس میں مزم مت کرنا ہوں یعنی سن بچی لکڑ بچی تا زمان اس میں زندہ دفن آت کرنی ہوں تو قطع کرنی ہوں مگر اس میں حدیث شریف اس میں آو کہ انسان اس جوتا سواب ایم زن کر سا بچی آخ زندہ ایم ایک اس مسلمان سن سکس اے بس اے بس بار رسرو معاوية رضي الله عنه رواية شهد مدر رسول صلى الله عليه وسلم فرمو إنك إن اتبعت أوراث الناس أفسدتهم أي مسلمان يفرمان شهد رسول صلى الله عليه وسلم أبرت اللوك أنا جن إيبا نرود البط تما نرود التجسس كران ينتو سمجة كمسي مدر يعني كي يدوك شهد سمجان كي سمجة كي مهم شه يلوك أنا جن إيبا نبط رود نسو جسد شهد سماج اسمه سران صدار سماج صدار في ميجي فتدم لغان لوك أنا جن إيبا نبط فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم انك بشك ان اتبعت اورات الناس اگر تو لوک ان دین ایبن رود تجسس کر افسدتهم تو چا تم کرام بربا کی کیا جس تو کا تو شو واری ایک مثال مطلب بوزان الی اپ انسان اگر تو سو اللہ تعالی بچیں کو نگارا حرکت پر دلیل ہی کر تو دبا ما چھ سی کا تھا عزت ہو تو مغلو کو چھ تو دو خود زیادہ ایبن مصیبت بان اس کو رت سماج اس کو رت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی اسی اخر روایت ہے اسمت فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابی داود اسم الحسن حدیث شریف اسمت فرمو ان الامیر اتامت آئے ہو جس آم مسلمان اسمان وانشیوان من امیر مطالب یعنی زن حکمران اذا بتاغا ریبت اخی الناس یسلوکن من شکت پیٹ روائی کاروائی کارا زن سے آب بشان شو شکت پیٹ کاروائی فرمو محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسدہم سجد من کرم برباد ونی بربادی کے بارے ہر طریقہ آتا آخ بربادی چیستے بچان چھو آتا بایدی چھ بندائی بہر کمی پی جیل من زیال تراؤا و دوائی میں بہن اس جورم ثابت ہے کوتا چھتن سن زندگی کے ساتھ تباہ ہو برباد بایدی چھتے محمد تمساس کی ہیں اصل خیالات و لوف آتا مگر دن چھ بایدی انسا تم تور نیران چھتے من شاہ آن بہت تین ذہن کمی تبدیل تمس پتہ باسے تو جہاں کی سان زندگی آل من کہیں وچن ات کیا کرو کران چن کے بدلا دھارک یہ چھ باسے گا بھائی بیچارے پر بار بار فساد اس گتا سے غائب گتا حکمران تے رعیت اندر میں چلو تراو اس تے جو مسئلہ چاہیے یہ کوس حکمران تے کوس رعیت چھ مگر اس وچ مثال اگر کا اسلامی حکومت ہا اذا سان حکمران اس الحمدللہ اسلامی طریقہ پر منتخب کرنا ہوں بے آج تو اسلامی قوانین دے نافذ کرن لوگ کیا سہانا رج مگر اگر سچ لوکر من شکس پر انکار ہوئی کرے تو گئے تے گتی لوکن تو حکمران اندر ہیں جو مصیبت شما آشر صدر بربادی آتا تے میں نتائج بربادی بورے بورا آتا تو سوئی صورت حال کے احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ بزرگ پنن لوکن اندر شکس پر روزگار ہوئی کرن سچو تخت قوم کرن برباد رب دین تمام رب دین نش نجات اب ساعت آیت کریم زن به حس برون کن چو ولا جا کتا بعضكم بعضا تو احمد گوه سن آخری سن غیبت دا وما ادراك ما الغیبة فرما رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سن نبی داود سن ترمذی تو مسند احمد کی صحیح حدیث شریف اس نص اس نص دمو وضاحت بر آس کی من یمسات مو فرمو کی اتدرون ما الغیبة تشفت غیبت کیا ہو امپات دو صحابه الله و رسوله عالم الله تعالی به تصن رسول صلی الله علیه و سلم بهتر دانه و فرمود ذکر که افات بما یقرح که غیبت بو تو طرف بنز بو سند اپنا چی بندی شامل مطلب چه سری مسلمان دیگه از برخ کام مسلمان چه کس بیس مسلمان است ایمانی بوی جای چه مول موش جای چه اولاد تیار سن بو تیار ایمانی بوی چه بناوی سن چه ایمانی بندی فرمود کی تم سنی ست تذکر کرو جو سنا پسند آتی کرا دای سار نشو پتا ای زنی اصلا سماج اسم لام بڑھن شیر غیبت کران چو آخ انسان بیسن بڑھن پچو آخ انسان سنی سمجھو نیچ سبا غیبت کران کننا اچھو چھوٹ لا حشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلگائی سری سی انداز اگر یہ شخص تو بو جا یہ کلام سکار پسند چل چنی غیبت سکار نا پسند چل چنی غیبت یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج طریقی یہ سمجھ رہا سنس و جس عام طور سے سماج اس منشی وننی ہوا کہ یہ کیا تھا اس وانا یہ شپوز اس فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ من سوال آو کرنا ارائیتا انکان فیه ما اقول تو ہم کیا سے رائیتا شخص اس متعلق کی یحسن بوان تھی یہ کیا تھا تا سمال ایر شو جب وہ فرما جواب انکان فیه ما تقول فقال یہ کتاب تہ اگر تجیبونو سیتی مس اوس تلچی گئے بس و ان لم تکن تقول وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بحثته وإن أجرت ابن التكلام ينزق مضغوط اللغة تكبر بوحتا إذن ترى فكري كي أجر الكلام دسمد آسي مغر سواس ناقصة نبقى تذكر كران تلشي غيبت أجر ناقصي تلشي بوحتا بوحتان شد زياد بورغونا سن غيبت بوحتان تكيز بوحتان اسمان شو آقشو تلسو يمسن جزوار اسمان ناقصا كلام بيش آقص اس لئے یہ انسان تو ون کی چھن تاسمان یا یہ چھن تاسمان یہ سال سب سے رات اگر یہ اوہ تاسمان سے چیئے گئے بد برائیں جن حرام چھے اجماعی امت امت اکشی اچھی رس پر اجماع کی گئے بد چھے حرام تو اگر نے اوہ تل بنیو یہ بہتا اسیشن چھے سو روایت حضر سنن نبی داود سنن ترمی جسمان صحیح حدیث شریف شو انہوں نے آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ وچ بیاخت زوج مطہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ انسان تے تم درائی مجلس ما تے مو ہو اشارہ تے ہم پاس دبو یعنی تم کلام کو مطلب کہ یہ چھوٹ کا دکین یعنی قصیر از حدیث شریف از مدام اس یہ کہ انسان تے چھوٹ کا دکین چھ واقعی ما میں کہاں جی چھ چھوٹ یہ سے ہوتا تو یہ چیز اگر کوئی انسان کو بات آ جائے مثال کے طور پر یہ چھوٹ واقعی ایم سن دیوانن یہ سن بظاہر باسن شاید زن ناپسند کلام دیگی ہیں یعنی اگر میں متعلق کہاں نہیں شیئے میں کہا دوں یہ چھوٹ کا سکتا جب تمہیں سے لیا دون اپنے ایم خود بفوٹو چیز ہو یہ چھو آج ہے یہ انسان اس سے پتا اس بیتے میں سیدھ پتا ہے کہ اگر میں انتا آر اپنا دی تو وہاں نہیں انداز چھوٹ واقعی ہے اسمہ چھن کہاں سے اس پرابن باسن کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لقد قلت كلمة جب نصف اختلاما لو مزجت بماء البحر اگر سمندر کی صحابة مزدراؤ لما زجت خطا کری برباد کلام چو کیا ہو بے اچھن تا اسمت تیت واجہ لفظ کیا ہیں کہ دماغون یہ چھوٹ یعنی اسمت کی الفاظ دن یک وزن پت ونان چو شارحین حدیث تم سن مقصد وہ اگر تمو پرو دیشت ہو بظاہر کیا بس آس مزن کی اس مسئلہ مگر فرمو کہ اگر سمندر کے آبس تر چو نکلام رلاؤ تو آ تو گٹ بربا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں فرماؤ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم زن سن حج تل ودا کس موقع سوٹ فرماؤ کہ تمہن عزت تمہن ما تمہن جان شاپ کس پر حرام تو زدر حدیث شریف چھ ضروری جلدی مز انشاءاللہ عرض کرن یہ چھ ترنوی حدیث شریف سنن نبی داود اسم تو ترنوی شلمد للہ صحیح یعنی اکیس من فرمو کہ یا معشر من آمن بلسانی ایسی مولوکو یہ مصرد ایمان چھپاننے و زیادہ ستانو پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یدخل الیمان قلبہ یا سلیل دل اسمز ایمان چھن دام دے و انسان اس جیو لحظت بودو اس کیا دا بودا الحمدللہ اشید اخبارت من اشواریا محنت کران اشواریا جی اچاسون آس گزمرت من کیا فرباوا لا تغتاب المسلمین تلا مسلمان مت اصوری بچ کران ولا تتبیع اوراتهم تلا تیندن اوبن مت اصو پت لگا تجسس کران ابا فران فإنه من يتبع اوراتهم تو یوز انسان لوکن جن ایبن پاتچو لگان يتبع الله عورته الله تعالى شدن سنن ایبن پاتچو لگان الان کہ اللہ تعالیٰ سے شو سوری بات ہے اشارت مز اشار کی پڑھن یہ لوکن پاتچو لگان ہے یہ کیا کوری کس پڑھ وہ تھوتی کس پڑھ بیوٹ پاتھر یہ کیا کران یہ اللہ تعالیٰ کی پہر انسزن کامن نتائی پڑھن معاخذ مناقش حساب پتڑ گئے مثال بارت ام بطر وما يتبع الله عورته يحظه في بيته فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يت الله تعالى تسجن ابن لو تجسس کرنی یا پت یعنی معاقبہ کرنی تس اللہ تعالی پن گرس من کر رسول اللہ دیم حدیث شریف فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اكل برجل مسلم اكلا جس کو مسلمان بوئی سنج سوچ کھوان کیا کھن جان سو مطلب کیا ہو تو مطلب وہ مثال بڑے اچھا سم بازے اللہ تعالیٰ بچے جس نمن سے جن تھوڑا دور ہے دون شخص سے پان وان دور ہے اس دایا من ایک کس نے کہا ہم پاس جہا وان نے ہم سے جس جس نے اس مخالف ہے نہ وہ ہے تو اس وہ جس یہ سے مسیح یہ انسان سے دبا اس میں ان قدر خیر تھا ہم بچے ہم خدمت کے کام بازے ہیں بیاض ضیافت ہوتی دن کران باقی اعنامات ہوتی دیا ہمیں سے دنوارے ان خیر وات نوا کہ کیا ہے جیسے میں نے دشمن سن زیادہ یا غیبت کران یا دمشی زیادہ ناپسند سمجھا جس پر یہ سمجھا پانے جائے کہ ایسے رز کو ہوا ہم بس اس کھوان اگر اس ام طریقی کیا کھمو یعنی جس شخص تم سے دشمن سن بے جا دلیل بننے سے کھمو ہوئے یہ کیوں ایسے کہاں جس ناوت پر ہم اس مسلمان بوئیس جس ناوت پر ان سے بے جا غیبت کو فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ یطعمه مثلها اللہ تعالی سانا ان الضراب آخر قسم زیودا مگر فی جہنم نیس انسان نیس مسلمان سکن بکس مسلمان سے غیبت کے لئے تم سن دیل سے ہیں ہم بدرہ کے دل سے جن کا فائد ہے رحمت فرمو کہ تم چل جنو فرمو کہ یوتا یا آخرن کے شکا کلام جب آجی کا دنیا دست پر جوان کیوان چھو یزن ہم امیس شخص یا سنیشی کیوان چھو تم سے دشمن سے بیجا غیبت یا سنیشی تم سے اقتدار سے تم سے بیجا غیبت کرن سے چھو کیوان پر موقع یہ آخر اس میں برابر کیوتا شانا جاونا ہونا مگر ناری جہان ومن خوصی یساو بن رجل مسلم اس مسلمان سے جس عزت مطلب لاتمون کاران یہ کان لباس لاغنا ہونا یعنی اس کرو کو مسلمان تو غیبت تو یک نشن اس کرو تو ویسے خوش دیگی جمعنا سیکھ دار و در حال سے میں اندر جگہ سے یہ چیز فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ یفسوہ مثل تم اس لائے اللہ تعالی برابر کسی لباس آخر دفن یعنی سمی انداز فی جہنم مگر سا جہنم کی لباس ومن قام برجل مقام سمعة ورياء ونس انسان كونس انسان سن جس بنیاد اس پر ہن کام مقام لدے تو مطلب ہو مثلا دون شخص شکونس تی اختلاف اما تو گوی اس اکوین تی مل دلیل تیم کور پاس اس لوگ انما مشہور ہے یہ بار اصل یہ چو پیزر ساعت دیوا اس نے گنا ہے انتا چوانا بیش پیزر ساعت دیوا تاکم زاگر تیم اس کونس دیشے یہ پیٹ پانی یہ ہے یہ چی ٹوک نفر ہے مثل گیس نواتن بیون زیادہ اما دی انسان تی ام انسانن کا مقام لوگ لوکن شکایت کرنے سے لوگ ام یہ مقام لوکن زو شکایت کرن ستن لوگ ایم یہ مقام فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ یقوم به مقام ثم اجوریا اللہ تعالی دیتی مس آخرت اس مدیت سے نمائی مقام پہنے ان دنیا اپنے لوگ یہ قوم کرن ستن لوکن غیبت کرن ستن مثل شہرات مثل یہ ایسا جیت پر ایسا جروت انسان ایسا جیت پر بر لوگو آتی مس مقام دیتی اللہ تعالی سے دیتی مس آخرت اس مدیت سے بہن تھوڑ مقام مگر جہنم یہ Jadi ini barang buat insan samdun, jadi insan tu gaya sekarang. Jadi ini yang satu hal tu sekarang tu, tapi ubat lepas tu menjahan nama saudara. Rabbi Nasr ini termasuk najar. Terakhir hadis syarif itu apa zaman tu? Zaman Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu riwayatkan. Karena termuk mengarah ke barat, termuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama uri jadi insan berkhal nahl. Marah tu berkaumin, berbudur tak kita kaum kini. Lahum azfar min nuhas. Imanzan nam astramu. يحمشون وجوههم وصدورهم دمسبان البوتسين الظلام وقلت لهم يحمن هؤلاء يا جبريل أي جبريل عليه الصلاة والسلام يمقامش قال جمو فرمو جواب هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم إما جدملو يمزن لبن الماض السوان بيتيدا عزة ملب تيدا عزة بحمل كرام اس وجہ سے طرح فکری جو ہے اسمدان بننا کہ مذلوکن ما کیا وہ حالانکہ ما دوکن ما چنول چھ نو مومن طور مسلمان اللہ تعالی کریم روز بچے دنشن مگر یہ تمام مراد جو بعینی مراد اس ربن فرمو ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا جتا اخر کرتا انسان پس زند یجیر کس کی بن مرد بو اسلام علماء سلام مطلب کو تقرؤونه تبعا تو ایسا چھو طبیعت اعتباری پر نابسن فقرہو غیبتہم شرحن اس لئے جب پھر شرح کے طور پر دیں غیبت نابسن یعنی اس ربن فرمو قیمہ دیتا کہ شخص کے پندس مرد بہت مات نا تو ایسا چھو تیو نابسن کرا مطلب کو تو چھو طبیعت انتی پر نابسن مپھر شرحن تیں غیبت نابسن یہ شو مراد ہے یہ فرما اللہ تعالیٰ نے دی من لوکن اسی عذابی دن کی یماتن ماز بانت طلام سکو اسی زنیم دنیا سمت پندن بائن الماز چھومدار یعنی غیبت کرمدار ایسا ریاض حسن بخت علی رحمت اللہ واقع اس میں غیبت مضمون اس مزنوانی ہو اس مزن تیمو فرطیمن نشان آب شخص دبون فلن شخص تو ہم غیبت کر تیمو دوست اچھو ہی دیو گارت منتا آئے اور کڑک آف جو کرات اس من خضر بیلے فرمو یہ نیتی میں شخص پس بدلی اور یہ حدیث شریف چھو اگر کان خدا ہی کان گفت دی تو مثل یور گفت دیو اس لئے میں نشن چھن تمیس من جو دی اس میں نشن چھن تیسا نیکی زیادہ کی کہ بس ہو دے سے جسائی کو جن نیکی اس پر ہنسے بھی کے لئے پن نیکی میں سو دو البت میں لوگ تھوڑا سے کیا بدل جن خدر چاہت انب تو تیم چھنا مخدر تبرون کرے تھا نہ آجر اس لئے پھر ہم تیرے فکر کی اخلاق اور مدوسی چیز متفق علی کہ آپ انسان ہے بیچ میں غیبت شکرا تو شدار حقیقت بننے نئے کی تمہیں دیوان گئے تم سنگو نہ خوان اس واجہ ہو نئے غیبت اس متعلق ابزن جاوہ جیت کے واضح شہر تم سے آپ تمہیں مجھے آپ پہلو ازن خیر خواہ جن پہلو شاہ تھا خیر خواہ جن پہلو اس مرشد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشن سوال آوی چیز فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں حل صدای و شخص رضی اللہ عنہ کو معاویہ تلی ابو جہم مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود اما معاویہ فتو لوگ اللہ مال لے رود معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیوت مفلس کی دات شیئی نکی ہیں سو کر کیا اسی سے دکات آخ انسان از دفن بکر نکا مگر سو آس میں آخ پوزیشن منسی سو پالی بانا بانا نا آج تم اس کام بسا و انسان نظر گا تھا نا آج تو کام سیوت کیا ہے کام کرد سوش بانا پنن مشکلات مگر بیس مشکلات دیا وہ کام چھو روزگار کے وقت پر وہ چھے مز وقتی دور تنگی آتا ہی سوشن سوش انشاءاللہ دن چلی فردل جو یہ تمن دی اللہ تعالی خود ساتھ اگر تم نکاح کر مگر دو چھو چھا بعض لوگ نا چیز مطلب تمن نشن کام کام بار دشن دو ان چیز چھن تمن خیال بھی کیا کرنو بلکہ تمن چھو باتا نہیں یہ صحیح کے اچھے بھی حسیان بلکہ تمن چھو آتا ہی جسان کیا ہے کن پر تین خاطر چھنے آئے تھی کریمہ بلکہ چھ تمن لوگاں ان خاطر در کوشش کرا ایم پس تمن وقتی دور پر نہیں بیشی آتا تین خاطر چھ انسان انشاءاللہ وہ سا تات بجائے تو انسان کا پہلے کہ آتا آئے تو خطا سوالت پر ناؤذ باللہ جب میں کہہ گئے برکت یہ چیزن سو ناس کران کے ناس کے مسکان کوشش نہ محنت نہ تجسس مطلب حق النتیجی ذات تیل چھ تو صحیح ہے کہ تیل آیت کریمہ اپنے صاف ہونے تے فرموس وام ابو جہم قد یضا و اصا و انا تیہ و رو ابو جہم تشن پنن تیگی پہن پنن آس ترا یتن علماء نے اشارہ شو یہ چیز کی سوچ زیادہ سفر کر یا کی سوچ تو ان کی سوچ چھ بعد خواتین ان سے جن چن سختی کر تے بارہ وچو جو کہ اس نکاح متعلق پر سلام تے تک نسن او چیز بیان کرنے دا حقیقت حالات تاں میں کچھ دو قسم گیا ہے باسا اگو سو یزن قابل طلاق چھو تے سو کو انسان تے انداز نوں جا بو سو یزن نا قابل طلاق چھو بارہ دت بار اس نشن تاں صداقت بیان کر دویم چیز چھ جرا تعدیل کی دوار اس کو سو زن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نشنا واقعہ تیم کور بیان کی تو کیا چھ لوکن غیبت کرا یعنی تو شونا فلان شخص چھ رائے یزن رابی چھ کذاب چھ ضعیف یعنی تیم فرما ویحت ان لم اتکلم انا و انت فمن این یعرف الناس الحق من الباطل چھو نیسن خرلی اگر نا اسی کلام کرو لوک کت وجن سمجن حق کیا چھ تو باطل کیا چھ اس لئے دینی مقصد خدر چھ بازی کین چیز جوان تو انسان چھ ضرورت کہ تو کہہ لیکن نہ یہ استعمال زیادہ خود زیادہ یعنی سوائے سن لوگ کرنے تحریر گرس بنا یہ چھو فلان انسان سن سوائے یہ کہا انسان تو آتی یعنی سدائی آتی گمراہی ہوں یہ مثلا مدنی سن ضرورت آتی لوگ کرنے نشان دی کریں تو بارہا یہ چھو سن سری مطلی یہ مثلا شرع اصمت فتوہ سکن تعلق چھتا ہو اگر انسان سن دی پانے فرس دنن یہ تیسے غیبت جائز یہ چھو سن گمراہی شروع ہوگا تھا تکیہ دیشی شرعی مسلیزن برابری تے بڑھیں حرام اسمان گی بچہ حرام ونشو حرام اسمان مباہ یا جائز اسمان فتوہ دن شو فتوہ سے تعلق تھا انسان سے پانے یہ فرسلن یہ دیشی جائز یہ دیشی جائز یہ دیشی جائز شرع اکسوری گی بچہ حرام اسمان کے مضمونی مقلائی یہ چیزی گمراہ اگر آپ انسان خیصی کنجائے گی بچہ کرنے کی زبار اسمان تے پادگاہ تے مسی تارا دو دیتا چھا صحیح کہ نہ تم اس پر جائے نسو علماء ان کو رجوع کرن تاکہ تم کرن تم اس رام مائی یہ نسو چھا صحیح کہ نہ اگر صحیح چھو کا خدستان چھو صحیح جو اس انسان یہ چیز احتیاط کری تو بچے این حرام مقامی نشن جو اس نے سو وہ شبہات از مسو شبہات تم اس حرام اس مزو آتا ہوں راہ فرما آخر اس پر واتقو اللہ خوزی بی اللہ صلی اللہ ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کروں تو رحم کروں یعنی یہ اثر دیا لوگان یہ دو حضرات اور گئے بات اسمان شاہ وہاں سے دبان ایسے ایسے بخشا اللہ تعالی اور اسمان شاہ اللہ تعالی فرما تو خوتے واللہ تعالی بے شر شاہ اللہ تعالی زبردست تو قبول کرو بے رحم کرو یعنی اگر تو رب سے خوت میں جواد اکتیار کرو رجوع کرو اللہ تعالی کر تو ہم تو قبول اس کرو رب اس کن دعا رب ایسی تو بے تعالی کا کرنو توفیم بے کر تو ہم تو قبول رب اشتار نے کر اصل ہدایت رب عز کے قران کریم سمجھنا توفیق یہ عمل اور توفیق واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سوال شو لا تظنن بكلمه خرجت من اخيك المسلم الا خيرا تو ما تو پن مسلمان بوئے تن کلام اس تن گمان کران سی وائرس وان تسجد لها في الخير محمله يطامت تا کلام رت رت پہن محمود کرن ممکنہ صحابہ رضی اللہ عنہم ومن قمتن صاحب سنچی کلام صحابہ رضی اللہ عنہم من اندر قمت صاحب سنچی کلام صحابہ رضی اللہ عنہم من قمت صاحب سنچی کلام کی توی معجو توی عصیو پنیس مسلمان بوئی سنچی کلام اسے تو رسی گمان کران حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف